أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العلي العظيم. ده مبارك آياتنا ده سورة الفتحة تأتى لسم آيات تسخشرو بريه وشتم آيات بني ختم سو ده جي ربط ده ما قبل سردادي ده تير درس سرچه پهاغي كي شناعت أو بجه ده متخلفين و بيان سوله چه کم کسان در رسول علیه صلات و سلام چه خبروست پا مجنه که پات سیوی و در حدیبیه در زیارت هیوانه که نور سر اولار یعنی در رسول علیه صلات سر در عمریه پا احرام که ملگیری نسول ناغو خو اکثر اغا منافقان و اغا بزجل خلق و چه برال دی زن پا وزنی چی ورزی مش خوب الیوانیان نوی نخدوغو اغا شناعت و بجی علاو تعالی بیان کرد چه برا نبی علیه صلات النبي عليه الصلاة والسلام تعالى پر لار لا وروش ولچ برای الورسه برای بنادی تا عذرون و ای عذرون ما قبل و او بیا چ بل پلاته زید خیبر غزات هدی بو ای مادر سره بو در سره بای بیا یم او دی بیا وای چ داز مر سره حسد لري او کله نبی عليه السلام حسد کو خو حسد نه کو خو لو تعالی پر منع کړی ول دا بنه ملګری کی دی غشتل چ پجر کم په مسلمانانو باندې ګناه او کی د خدای امر په مات کی مادر سره بو زنو سکیج نو خداګر د شناعت او بجی و د چا دوغه کسانو چې تخلف یې کړی معنی د نبی علی سلام څخه پات سی و نو سره مرګری سی نو وس خو د نبی علی سلام سره چې بیا کوم څوک تللی دی دا خو بیا غو مخلص مؤمنان و چې ول پیغمبر علی صلوات و سلام ته کوم تاوان رسیږي ماته چې په سر کې ورسیږي کدی په شهادت رسیږي دغه ورسیږم دغه مخلص مؤمنان چې وس د دوغه مدح الله تعالی دلته ذکر کوي د مخې د اوغه شناعت ذکر کوي د اوغه په مقابله کې وس د مخلص مؤمنانو مدح ذکر کوي صفات ذکر کوي الله تعالی بشارت ورته وایي و دې ته زیری ورکوي نو دې فرمایي لقد خامخا پا تحقیق سره رغضیه رازی سویدی الله علا پاک عنی المؤمنین ده حقو ممنانو چخه چه ده نبی علیه صلاة و سلام سره هم سفر و ملگیری و ده المؤمنین چالی پلان پر راغلی دی مانا معهود پا جه سر اغا مؤمنانی چه پا جه سفر که ملگیری و علا گور خپل رضا پا قرآن که ده او سلاف رتا ده سوار لسا و کال بعد ده سونه غط منقبتی سونه غط بشارتی چه ده نبی علیه السلام سر ملگیری و اسمش پخبل زانوی خبر چالا رس رازی دی کنه دی رازی ده دی ده رضا اعلان علا پا قرآن کی وکی چه ده دا سی موقع و چه دی وو حالا چه ده نبی علیه السلام سر ملگیری سو چالا پاک ده بشارت ورکی نو ده لخامه خاقت پا تاقیق سر رغ دیه رازی سوی دی الله علا پاک عنی المؤمنین ده اغ مؤمنان و سخه چه ده پیغمبر علیه السلام سر پا حدیبیه کی ملگیری و یز هغه وخت نه راځي سوي دي الله تعالی د دې څخه یو بایعون چې دی بیعت کاوه کس تاسره و نبی علی سلام ته خطاب کوي چې دې تاسره بیعت کاوه چیرې تحت الشجره

کنه دا جو فرق سره لري هغه د برداشت د حلم د صبر او دا په معنا سره د اطمینان او د آرام چې هیڅ وار خطایی نسته په کښې کې پر مرګ بیعت کوي ته چې مېلمستیات یې بیا اداره کم دي نو نو دغسې فرمایي فانزل الله عز وجل او الله تعالی نازله کړه السکینة تمانینت و آرام و اطمینان علیهم پر دوی باندې واثابهم واثاب او په بدله کې ورکوي هم دوی ته فتحا قريبا فتحا فتحا قريبا نجده سواب بدلية تواي لك مجوهي المنز كواب رخضي سواب دركي مانا بدلاء دركي پا آخرات كي بدلاء دركي نو دلتا الله تعالى خو ماول دا دي دفاري بشارت ذكر كي يه برزا ذكر کرل بل يدو دي اغا كارنامه ذكر کرل چه مانا درخ كلاني چه كم بيعات كوا دا مفت نو ترنانا پا قرآن الكريم كادي پروتي پر مرگ باني بيعاتي گورا دا خبر اغا سلطا سحنا ورپایات كي اغا درخ دا اگر چه اغا درخ تو غوص نست تلجه دا نو اغا درخ كلاني علا پاك اغا زايات كي بل علاوه ما دا دي دزرو اخلاص راشکارا كي ما پیجن دي دلتی مر اشکارا كي طول خلو تشکارا سو او سكينا و اتمنان پر ديرالي و اثاب او بدلايا ورکر علاو تلا هم و ديتا فتحا قريبا فتحا كاميابي قريبا دير نجي دا داغ پتح سخمرات فتح دا خيبر دا ولې چې مؤمنان د دې خوا څخه روان سول فقط د ذوالحجې میاشت په منځ کې وه چې دوی مازې مدینې ته سره رارسېدل ولې خپلخاده کې تللې وه د دې خوا څخه دا خوا چې راته ذوالحجې میاشت وه محرم چې داخلېدی بلا پر خیبر باندې دوی ورغلې نو دا فتح بیخي قریبه ده کوکې قریب دا معنا چې د سړي لاس ورسېږي انا بره خلک وایي زیرې دست معنا تر لاس لاندې اوله فتح خو دغه نو الله تعالی په بدله کې ورکړه دوی ته فتحا قریبا نږدې فتحه چې د خیبر فتحه ده ومغانم كثيرة ودا غرك ما لو تلاف بدلك ورك رضيت مغانم غنيمتون كثيرة بخدير غنيمتون يورل روارك يأخذون چديب أخل هذا غنيمتون ولا قاري خبرية متوجه فرون مجويلة چه النبي عليه السلام تعالى أمر كريو چه ولد حديبية دخل قد سمع سياوا دخيبار وجنك تببل سوك نبي مجل دا چه والالا دا حكم کړی دی یا الله تعالی په هغه وحي غیر متلو سره ورته ویلی و او یا په دغه آیات کې ورته اشاره ده ګوره فانزل سکینه علیهم د هم زمیر د دې لپاره دی کنه دی پر دوی سکینه نازله کړه و اصاب او په بدله کې ورکې هم و دوی ته فتحا قریبا نږدې فتحه چې د خیبر فتحه ده نو د هم زمیر دی ته راجع دی پسې و مغانم کثیره او ډیر غنیمتونه الله تعالی ورله راوښه په بدله کې یاخذون چې دوی به اخلي هغه ګوره یاخذون چې دوی به اخلي معنی بل څوک حق نه لري چې په کښې کې شرکت وکړي غنیمت واخلي یا بله پر دا یاخذونه هله یو سوال واردېږي د حبشې د هجرت ور د ور خو مسلمانانو هجرت حبشې ته وکړي په دغه وخت کې چې دا دغه خیبر فتحه کېدی د هغه حبشې د مهاجرینو څخه یو څو نفره راورسېدل چې راورسېدل ته دلته نبي علیه الصلاة وسلام د خیبر د غنیمتو څخه دوی ته م یو څه برخه ورکړه دا چې تازه راورسېده ستړي خلک وره خو نو خوشحالي ده مهاجر او په حبشه کې پراته وه دلته چې خبر سوه چې رسول علیه الصلاة وسلام په مدینه کې حکومت جوړ کړی دی اسلامي امارت جوړ سوی دی مسلمانان چې حکومت کې دي نو بره دوی خوشحاله سوه د اخوا څه راغله و مدینې شریف ته چې دلته دې نظام جوړ دی هغه په دغه ورځ راورسېدله چې د خیبر غنیمتونه ویشل کېږي پیغمبر و دوی ته برخه کښېښول اوس بره سوال دغه دی چې الله و یاخذونها دا غنیمتونه به څوک اخلي دا د حدیبیې خلک به اخلي نو هغو ته بیا څنګه ورته ورسوه دا هغه جواب دا دی چې یا رسول علیه الصلاة وسلام د دغه غازیانو څخه د دغه مجاهدینو څخه د حدیبیې خلک و د دوی چې اجازه واخیستله چې معنا دا غنیمتونه خو بیخي ډېر دي که ستاسې خوښ دوی ته به م یو خورخوږي ورلره ورکړئ یو څه پره برخه کنه یو څه څه شی ورلره ورکړئ چې د دوی دپاره م خوشحالي سو نو یا دا رقم جواب سو نو د دوی په اجازه خو یې بیا ورکولی سي بره خو لکه دوی چې بخشش وکړي غنیمت خو دوی د دوی د دغه حدیبیه والا اوغه ته چه برخه ورسره ورکوله هغه خد دې په اجازه وکړه بیا خو سوال بره ختم سو او یا دا ده چې په غنیمت کې خو یو خمس د نبی علیه السلام دپاره جلا کېدی پیغمبر د خپلې برخې څخه اوغه ته چه شي ورلره ورکړه برخه ورلره ورکړه نو بره به ته نه وایه چې الله پاک وایي دوی به اخلي او پیغمبر اوغ د حبشي او مهاجرو ته چې اوس راورسېده یو څو نفر اوغه ته برخه ورکړه مال یا په اذن د دوی وکړي د عام مال څخه ورجلا کړي په اذن د دغه د حدیبیه د خلکو که د عام مال څخه نه د نبی علیه السلام د خپلې برخې څه ور کړی دی نو هغه داسې نه وه چې د جهاد په خاطر یې و دوی ته څه شي ورکړه برخه ورکړه فقط یو تحفه او یو هدیه ورلره ورکړه یا د هغو په اجازه یا د خپلې برخې څخه نو دا مضمون دلته خلاص سو مطلب په دې کې رالی چې و اثاب په بدله کې ورکړه هم و دوی ته خو دا زیری دی دا خو ګرده پیشنګویي ده

بابا و بچه بیرو خدا سی بیرو چه پرکشت بانجی زی چه زور پا پسی سی برا پرلوار زی لکه وطر پمپ ماشین ندی برا درین چطه و بپورتا کنو خدا زور ور او بجنو در رب العالمین قدرت خود تر طول کائنات زور ور دی دا پر ارا خواه بانی خیجی که پر مکا ورده است که مکا پتح کیجی که پر روس و پر امریکا ورده است که اغا پتح کیجی دا غرا کم کیجی و آخر دوانان الحمدلله رب العالمین.